Lord, to make you well. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niewydolna jest pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Na początek alarmujący raport po kontroli NIK. Mieszkańcy będą mogli zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. To ustalono na spotkaniu sztabu kryzysowego w związku z zawaleniem się ściany kamienicy w Łodzi. Unia Europejska grozi Iranowi sankcjami za wysłanie rakiet do Rosji. Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży jest niewydolna. Taki wniosek płynie z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Przygotowali go kontrolerzy z Poznania. Z opracowania dotyczącego całego kraju wynika, że brakuje psychologów szkolnych, a poradnie psychologiczno-pedagogiczne koncentrują się na wydawaniu opinii i orzeczeń, a nie na wsparciu terapeutycznym dzieci i młodzieży, mówi Aneta Karska z delegatury NIK w Poznaniu. W 2023 roku psychologa nie było zatrudnionego w 42% placówek w kraju. Problemy z zatrudnieniem psychologa wystąpiły w 8 na 10 kontrolowanych szkół. W konsekwencji problemy dzieci i młodzieży nie były dostrzegane odpowiednio wcześnie, a problemy narastały i z całą mocą uwidaczniały się w szkołach średnich. Od 5 lat trwa reforma opieki psychologiczno-psychiatrycznej. Powstał 3-stopniowy system pomocy. Na pierwszym poziomie działają poradnie psychologiczno-terapeutyczne. Skala problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży jest jednak tak duża, że mimo powstania niemal 500 zespołów i ośrodków opieki, nie zaspokoiło to potrzeb. Na uzyskanie pomocy psychoterapeuty dziecko musi czekać nawet 7 miesięcy. Mieszkańcy będą mogli wejść do mieszkań tylko po to, żeby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Taka decyzja zapadła po obradach sztabu kryzysowego w Łodzi po zawaleniu się części kamienicy, pod którą kopano tunel kolejowy. Jedna z mieszkanek, Joanna Gajewska-Banaszkiewicz, mówi, że lokatorzy obawiają się wejścia, ponieważ nie otrzymali potwierdzenia, że jest to bezpieczne. Dostaliśmy informację, że oni nie dadzą nam na piśmie gwarancji, że takie wejście jest w 100% bezpieczne. Dopiero w momencie, kiedy będziemy dostawać ten protokół zdawczo-odbiorczy, myślę, że oni liczą na to, że po prostu wszystko będzie okej. Ja mam wrażenie, że trochę tak jakby sobie z nas żarty robili. W sobotę w Łodzi w kamienicy przy ulicy 1 Maja zawaliła się ściana. Nikt nie ucierpiał, ponieważ na wszelki wypadek mieszkańcy zostali ewakuowani już wcześniej. Poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary jest obecnie najniższy w historii pomiarów i wynosi 20 cm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 49 ostrzeżeń dotyczących suszy na rzekach. Profesor Ireneusz Laks, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mówił w Polskim Radiu, że aby sytuacja w kraju się poprawiła, deszcz musiałby padać przez dłuższy czas. Nawet jak wystąpią teraz dość duże opady, one oczywiście lokalnie zmienią te warunki hydrologiczne i stany nam się podniosą. W momencie niestety, jak przestanie padać ten dość intensywny deszcz, one dość szybko opadną z powrotem do tych niskich poziomów. Może nie do tak niskich jak teraz, ale na pewno nie osiągną tych stanów średnich. Natomiast jeżeli chcemy mówić o długofalowym efekcie, to niestety te opady muszą trwać kilka tygodni. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w północno-wschodniej Polsce. Od niedzieli w lasach na Podlasiu obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Unia Europejska grozi Iranowi sankcjami za pomaganie Rosji w wojnie na Ukrainie. Chodzi o dostarczanie przez Teheran rakiet balistycznych. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji potwierdził, że wspólnota ma wiarygodne informacje, że Rosja otrzymała irańskie rakiety. Wcześniej o takich dostawach poinformowały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej. Wsparcie dla rosyjskiego terroru skierowanego przeciwko ludności Ukrainy spotka się ze zdecydowaną reakcją Unii, skomentował Peter Stano, rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Dodał, że Josep Borrell już zaproponował wstępnie krajom członkowskim pakiet sankcji, który musi uzyskać ich jednomyślną akceptację. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji napisał też, że przekazanie Rosji rakiet balistycznych przez Iran doprowadzi do jeszcze większej eskalacji i ataków na ludność cywilną Ukrainy oraz na infrastrukturę tego kraju. Przypomniał, że rosyjska napaść była złamaniem międzynarodowego prawa, jest nim też wsparcie militarne dla najeźdźcy i że Josep Borrell przestrzegał przed tym władze w Teheranie, jak również groził działaniami odwetowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kamala Harris wciąż utrzymuje niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem w skali całego kraju, ale badania w kluczowych stanach sugerują równe szanse kandydatów na zwycięstwo w wyborach. Tak wynika z serii sondaży opublikowanych przed dzisiejszą debatą. Według średniej średniej obliczonej przez New York Timesa w skali całego kraju Harris cieszy się o 2 punkty procentowe większym poparciem od Trumpa. Taką samą przewagę demokratki pokazują średnio obliczane przez Washington Post. Pierwsza, jak na razie jedyna debata prezydencka za oceanem Harris-Trump rozpocznie się dzisiaj o 3 w nocy czasu polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu, a w centrum rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 9 do 14 stopni. W ciągu dnia niewiele cieplej, od 19 do 23, a nad samym morzem w okolicach 17. Poza tym w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wschodzie oraz na zachodzie kraju większe i tam gdzieniegdzie opady deszczu. Autopromocja. Jeśli myślimy, że dobrze znamy stworzenia, które z nami mieszkają. Czy nasz pies, czy nasz kot napisałby, że to jest mój ulubiony dwunożny? Co zrobić, by nasza koegzystencja była harmonijna? To, co zwierzęta dają nam, to jest oczywiste. Mniej oczywiste jest to, co my dajemy zwierzętom. I dlatego czas na wielkie głaskanie. Aneta Awtoniuk zaprasza na nową audycję. To jest mój radiowy dom. Mogę przychodzić tutaj i dzielić się z Państwem wiedzą. W każdą sobotę o 10 w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Przed tygodniem obiecałem, że kolejny odcinek Ciężko na sercu poświęcony będzie festiwalowi Summer Dying Loud, więc jak powiedziałem, tak zrobię. Nazywam się Jarek Szubrycht i jeszcze nie odespałem tych 3 intensywnych dni w Aleksandrowie Łódzkim, ale to dobrze, bo będę się dzielił z Wami wrażeniami na gorąco. Audycję wydaje Mariusz Owczarek, słuchacie Trójki i bardzo dobrze tak trzymać, bo jak słyszycie, metal powrócił do domu, do Polskiego Radia. Yeah. od razu przyznam się wam, że nie mogłem być na całym pierwszym dniu festiwalu Summer Dying Loud, ale byłem nieobecny, usprawiedliwiony. W tym czasie byłem w Niemczech na spotkaniu z zespołem Opeth, by posłuchać ich najnowszej płyty i o niej z nimi porozmawiać. Jak się możecie spodziewać, efekty tego spotkania usłyszycie w jednej z kolejnych audycji. Do Krakowa wróciłem w czwartek po południu. Szybki prysznic, jeszcze szybszy obiad i za kierownicę. Spod mojego domu na festiwal jedzie się równe 3 godziny, co uznaję za odległość przyjazną użytkownikowi. Kiedy wchodziłem na teren Mosiru w Aleksandrowie Łódzkim, na dużej scenie grał właśnie zespół Anal Nakrat, a właściwie toczył nierówną walkę z nagłośnieniem oraz własnymi słabościami. Nie był to niestety udany koncert, więc poświęciłem go głównie na próbę orientacji w terenie, bo wstyd się przyznać, byłem na Summer Dying Loud w tym roku po raz pierwszy, chociaż to już 15. edycja tego zacnego festiwalu. Teren Summer Dying Loud to na co dzień obszar zwany Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a więc z myślą o takich aktywnościach był przygotowywany. Kilka hektarów ścieżek dla biegaczy, drzewek dających przyjemny cień w upalne dni, tam stadion, obok inne boisko, jest siłka na świeżym powietrzu, dalej budynki administracyjne. Swoją drogą trochę szkoda, że ten stadion nie jest wykorzystywany do celów festiwalowych, ale zgaduję, że to w trosce o murawę, którą ciężkie kopyta metaluchów zryłyby dogłębnie podczas ich tańców godowych. Duża scena Summer Dying Loud stoi na wolnym powietrzu, obok niej stoiska z różnymi dobrami doczesnymi. Naprzeciwko strefa gastronomiczna w budynku pod dachem, tak zwana krypta, czyli scena klubowa. Słyszałem o niej wcześniej sporo, w tym pogłoski, że na najbardziej atrakcyjnych koncertach, kiedy krypta wypełnia się po nisko zawieszony sufit, nie ma czym oddychać. Tym razem jednak zadbano o wentylację, tak intensywną zresztą, że wróciłem do Krakowa z lekkim katarem, bo właśnie w krypcie odbywało się sporo interesujących mnie koncertów. Na przykład występ zespołu Tau, który właśnie wraca z nowym materiałem, ale na nich jednak nie zdążyłem. Kiedy wychodzili na scenę, ledwie docierałem do Katowic. Dużo jednak dobrego o tym występie słyszałem. Podobno było tak głośno, że prezes lokalnego klubu sportowego, którego gabinet mieści się dokładnie nad kryptą, musiał łapać puchary spadające z gablot. Również w krypcie pierwszego dnia odbyły się dwa koncerty, które zachwycały swoją intensywnością i bezkompromisowością. Pierwszy z nich dał amerykański duet Anti-Christian Siege Machine i spodziewałem się, że będzie dobrze, bo niedawno ich widziałem. Pierwsze 10 minut koncertu poświęcili na znalezienie odpowiedniego brzmienia, ale potem już było bez litości. Z tym swoim Black Death Grindem do niedawna funkcjonowali jeszcze jako ciekawostka na obrzeżach sceny ekstremalnej, ale zdaje się, że po wydaniu najnowszego albumu, czyli Vengeance of Eternal Fire, pięknie nam rosną i rozkwitają i dobrze, bo scena potrzebuje takich kwiatuszków, czy tam ciernistych krzewów. Antichrist Siege Machine są obecnie na europejskiej trasie u boku kalifornijskiego kwartetu Ascended Dead. Wspaniałe zestawienie, muszę przyznać, bo ci też nie biorą jeńców, choć ich muzyka jest nieco inna, trochę bardziej staroświecka, to brutalny, piwniczny death metal. Zero niuansów, eksperymentów i miziania się po noskach. Niestety z jakichś powodów Ascended Dead skończyli swój koncert znacznie wcześniej niż przewidywał to program festiwalu i załapałem się tylko na półtorej piosenki. Na szczęście mój niedosyt częściowo ugasił kontakt z zakupioną po koncercie najnowszą płytą zespołu zatytułowaną Evenfall of the Apocalypse, której fragmentami ochoczo się teraz z wami podzielę. gwiazdą pierwszego dnia Summer Day in Loud była legenda norweskiego black metalu grupa Mayhem, celebrująca właśnie 4 dekady istnienia. Niestety nie zachwycił mnie ten koncert. Program występu zakładał prezentację co ciekawszych piosenek z repertuaru Mayhem, od najnowszych do najstarszych, od grobu po kołyskę. Przerwy między utworami były długie, ale za to szczelnie wypełnione multimedialnymi prezentacjami, doskonale przygotowanymi, przedstawiającymi archiwalne materiały wideo i zdjęciowe w nowoczesnej, dynamicznej oprawie. Wszystko to w zgodzie z najnowszymi trendami w muzealnictwie. Bo na tym właśnie polega cały problem. Mayhem powstał jako zespół, którego nie rozumiano, którego się bano i za to właśnie został pokochany przez wyrzutków z całego świata. Obwożenie go teraz w srebrnej gablocie i organizowanie akademii ku własnej czci wypacza ideę Mayhem, o której może w zespole już nikt nie pamięta, bo w końcu jej twórca i pierwszy lider grupy, czyli Euronymous, zginął ponad 30 lat temu. Kłopot w tym, że i muzyka, którą słyszałem w Aleksandrowie Łódzkim, nie miała tej mocy co kiedyś. Niby ta sama, ale nie taka sama. Gitarzyści, którzy grają obecnie w Mayhem, nie mają w sercach i głowach szaleństwa Euronymousa, a w łapach sprawności Blasphemera, i to niestety słychać. I owszem, lepsze jest takie Mayhem niż żadne, a usłyszeć ze sceny głos Deada albo zobaczyć na niej wokalistę o pseudonimie Messiah to był jakiś rarytas, ale nie oszukujmy się, tenże Messiah to przecież typ, który zagrał z oryginalnym Mayhem jeden koncert, którego w dodatku nikt nie widział, więc to dla historii tego zespołu epizod właściwie bez znaczenia. Zamiast więc takich eksponatów wolałbym zobaczyć koncert wciąż żywej grupy, która myśli o swojej teraźniejszości i przyszłości, a nie tylko babrze się w przeszłości. Tu pewnie spodziewaliście się piosenki Mayhem, no więc nie, nie trzeba. Puszczę wam za to Coldbran, też norweski zespół, ale zrodzony już w tym stuleciu, no a więc prawie 2 dekady później. Wyraźnie inspirowany między innymi starym Mayhem właśnie i brzmiący dokładnie tak, jak black metal powinien brzmieć. Wystąpili w krypcie dzień później i szkoda, że starsi koledzy nie mogli tego zobaczyć, bo może przypomnieliby sobie, jak to powinno działać. Coldbran grali tak, jakby chcieli zrobić publiczności krzywdę i nie tylko publiczności zresztą, bo kiedy wokalista uwieszał się na szyi basisty, istniało wielkie prawdopodobieństwo, że w końcu długim gwoździem ze swojej pieszczochy przebije mu tętnicę szyjną. Jak się bawić, to się bawić. Wróćmy jeszcze do pierwszej nocy festiwalu, którą zakończył występ Wolfnest. W porównaniu z tłumami, które podziwiały Mayhem, Belgowie zagrali dla niedobitków publiczności, więc tym wszystkim, którym nie chciało się zostać, niniejszym mówię gromko i wyraźnie: żałujcie. Żałujcie, bo to był koncert magiczny, wciągający, ulepiony z postmetalowego transu, black metalowej nienawiści i gotyckiej ponurości. Szazula jest świetną wokalistką, nawet jeżeli pseudonim w Polsce nie najbardziej fortunnie się kojarzy. Jest charyzmatyczną frontwoman, a aurę niesamowitości uzupełniały jeszcze partie jej Tereminu. Czy już mówiłem, że ci, co nie zostali, powinni żałować? tempri gioia e vigliacchi. Dzień drugi rozpoczął się dla mnie dopiero od koncertu kolumbijskiego Masakrę. No, żałuję, bo wcześniej też grały ciekawe zespoły, ale nie można mieć wszystkiego. Masakrę, zgodnie z myślą wyrażoną w wykonanej na finał piosence Death Metal Forever, zaproponowali solidną porcję prostego jak prawy prosty i równie nokautującego death metalu. To jest zespół, który od dekad gra właściwie to samo, ale właśnie za te konsekwencje i za wiarę w tę muzykę nie sposób ich nie doceniać. Tam na scenie była sama prawda. Nawet jeżeli trudno się było nie uśmiechnąć, choćby przez to, że wokalista Masakry, czyli Alex Okendo, nadużywał jedynego polskiego słowa, które zna. I jak się Państwo domyślacie, chodzi o słowo na literę K i nie jest to kalarepa, krzesiwo, ani nawet klubokawiarnia. Po koncercie kupiłem sobie płytę Masakrę nagraną przed rokiem w Polsce, może tam się tego słowa nauczył, w warszawskim klubie Voodoo podczas ich pierwszej wizyty na naszej świętej piastowskiej ziemi. Nie żeby to było jakieś arcydzieło gatunku, ale uwielbiam zbierać takie polonika, a zatem wspomniana już piosenka Death Metal Forever z albumu Live in Poland. Death Metal Forever! Stay with me! Let's go for the Death Metal Forever! Come on! Death Stay with me! Death! Thank you, Poland. This is the last song tonight. I hope to see you again the next week of year. See you. Thank you. Thank you, Poland. See you in Flesh of Domi, Death Metal Forever. Sofia! Warszawia! Polak! God be forever. Laura! Men God forever. Dan! Men God forever. Dan! Men God forever. Dan! Forever. Men God forever. Varsovia! Laura, back off of them! Death! One more time! Thank you! King Dude doskonale to sobie wymyślił. W świecie country byłby średniakiem, ale wystarczyło dodać do muzyki szczyptę metalowej aury, do tekstów wpuścić diabła i już jest się królem. Ale nie narzekam, podobał mi się ten koncert. Niezły z niego pieśniarz i jeszcze lepszy gawędziarz. She speaks, oh, all children weep, and when she sings. teraz parę słów o tym, dlaczego o niektórych koncertach nic dzisiaj nie powiem. Po pierwsze dlatego, że nie wszystkie widziałem, bo nie chciało mi się zwlec z łóżka odpowiednio wcześnie, bo zagadałem się z kimś w strefie gastronomicznej, albo musiałem po prostu coś zjeść, bo robiłem wywiad, albo ze mną robiono wywiad. Przyczyny mogły być różne, ale na festiwalu jest tak, że ta oferta zawsze jest bogatsza od możliwości percepcyjnych widza i ja nie jestem wyjątkiem. Były też koncerty, które widziałem, ale o których i tak nie opowiem, bo albo mi się nie podobały i szkoda czasu, albo podobały, ale nie mam na ich temat niczego szczególnie odkrywczego do powiedzenia. Powiem za to trzy słowa o In Memorial, których nie widziałem, ale o których koncercie sporo się mówiło. Miał być wielki powrót do gry po latach przerwy. Niestety nie wyszło, problemy techniczne położyły koncert. Do tego stopnia, że zespół przepraszał potem za to w social mediach. I prawdę mówiąc nie wiem, czy kapeli death metalowej wypada tak publicznie się bić w pierś. Chyba bardziej metalowe byłoby iść w zaparte. Tak czy owak, puszczę wam piosenkę z wydanej właśnie niedawno płyty Rebirth. Tu wszystko działa.